voi katsella monelta eri puolelta, ihan uudella tavalla, vai oman mielen avulla. Maailma ympäri matka on helppoa ja mukava, sen oikein oivaltaa, se avartaa ja naurattaa. Siis oikein päin, vai oikein väärin päin, vai sinne päin ja tänne päin. Siis väärin päin, vai väärin oikein päin, vai sisäänpäin ja ulospäin. Siis oikein näin oikein ja väärin käsittäin. Siis väärin näin väärin ja oikein käsittäin. Maailmaa voi katsella monelta eri puolelta, ihan uudella tavalla, vain oman mielen avulla. Maailma ymmärtää.